MC kieruje salon i DJ gra na lo. DJ gra na lo. DJ gra na lo. Środek, piątek czy niedziela, nabiela na karuzela. Grupy melans przy mocnych decybelach. Swury tupy napierdala bit kuby, o. Pijane flow, CP bombarduje kluby. Bro wypijam, zaraz się tam wijam. I ja bramkę omijam, tu my chudzi dziki tłum. Przypaszę te klapu bum. Ty to niską, zapach drugi perfum. Ej DJ, daj na full, jest tutaj dzisiaj ero. Parkietu król, fuck i style wymiata. Gosi, tu la batata. Ktoś dzwoni, że wona chata, dawaj tu macha. Ale ty dziś na co? Uwielbiam, kiedy kręcisz dupą swą. Trwa noc pełna wrażeń. Dyskoteki, nocne kluby, znajome gęby. Dudnią basy, bębny, życiem tętni. Nie jeden tutaj lokal, masy bezsennych wrażeń chętnych, spotykam herska gloka. Skręcam lolka, z krótką kolka, otutką koka. Bardzo sroga, dla falsonów na strokach. Gnat, znów blant, pas plan. Bija się na wokal, jodwu, pan. Nie jestem sam, ze mną załoga, jodwu. Do tego PDLux, CNS, są tu pełen luz, dala stres, jak jest. Wszystko dobrze, a nawet lepiej. Północ, centrum, południe, ten towar wyśmienicie klepie. O świcie browar, stety, bledło, lepiej. Skuna, sumaru, suma, zapraszamy na balaszki u nas. Na fazie pięknej, jeden z twoich. Wyglądasz trendy, w podkoszu sexy baby. Każdy na sali gapi na ciebie się jak Bandi. Urodu niczym z Indii, między innymi ćwiczysz jogę. Mówi, że studiujesz filozofię w sobotnie noce. Z przypudrowanym nosem, jesteś zakazanym owocem. Słowo, kiedy kręcisz swą dupą, zapomnij wszystko królowo. Dzisiaj jestem z walutą. Odnoszę wrażenie, że jesteś spięta. Czekaj, mam gotowego skręta. Twoja twarz promienie uśmiechnięta. Nie przypominasz młodej siksy. Co mówisz, że słyszałaś me miksy? Byłaś kiedyś na imprezie w Xtreme. Zajebisty wieczór się szykuje. Pa, ty obejmie się drinki, czekaj, spytam co planuję. Co? Mówisz, że masz koleżankę. Zaproś ją do stolika z INS na balangę. Za wszystkich znoszę to, a zrobię dla moich ludzi. Ostatni bakto ląduje w kaszy baru. Wyjeżdżę, mogą najebać się kolesi paru. Ty patrz, już nikogo nie ma. Oprócz nas poszli spać, lecz możemy nas trwać. Tydzień, dwa, dla tych jak ich chyba cały czas. Deluxe, indoksy, natorio, dupę, dobrze to zna. Deszczu pod rynę, obcy zakończenia inne. Nie stój tak, posypanie wody zimne, dziwne. Co na nas normalne, bo chleb poprzedni. Nie szukam głębszego sensu, skoro mam codziennie spożytą energię. By narobić zamieszania na głośniczkach i wełby swym. Jeszcze wiele, tu dziś może się zdarzyć. Kolejka za kolejką, mosty, trunki, szybkie tempo. 200 już wymiękło, Deluxe jeszcze stoi. Z nimi Kosi, Aerofosta, Ostap, Doni. Trwa noc pełna wrażeń, INS przy barze. Z nimi se przysmażę, zioła, ziomal, bucha z łap. Ty patrz, jakiś łaps, browar mi zajebał. Ktoś go przyciął, dostał chleba. Hity wyciął z klubu, jebać go, bo pijemy dziś do bólu. My, nie wybrańcy tłumów, normalne chłopaki. W obcy czteropaki, na powrotną drogę. Zostajesz, jak chcesz, ja wychodzę. Idę spać, człowiek, idę spać, człowiek. Ale ty dziś na co? Uwielbiam, kiedy kręcisz tu po swą. Trwa noc pełna wrażeń.